ท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังเรื่องพระพูดได้นะไม่ใช่พระสงฆ์นะครับแต่นี่เป็นพระปั้นนะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินพระนอนพระสายญาติวัดป่าโมกนะครับวัดป่าโมกเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นครั้งที่สองพระองค์ได้เสด็จประพาสทางเรือมีใจความตอนหนึ่งนะครับบอกว่ามีเรื่องแปลกที่ได้พบตัวจริงของผู้ที่ว่าได้เคยพูดกับพระนอนนะเจ้าคณะจังหวัดบอกลงไปหลายเดือนมาแล้วคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นหลานพระครูป่าโมกมารักษาอุโบสถอยู่ที่วัดนี้วันนั้นเขากินอาหารเพลกันอยู่ที่วิหารเขียนแต่ว่าผู้หญิงหลานพระครูคนนี้ไม่ได้กินอาหารเพลมีความวิตกว่าลุงป่วยก็เลยไปบอกหลวงพ่อคือพระนอนให้ช่วยรักษาพระนอนนี้ก็คือพระพุทธสายญาติในโบสถ์วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองในพระราชนิพนธ์นั้นบอกว่านางนั้นตกใจมากที่ได้ยินเสียงพระนอนพูดตอบออกมาแต่ไม่ได้ตอบทางพระโอษฐ์เสียงก้องออกมาจากพระอุระดังได้ยินจนนอกโบสถ์บอกตำรายานะถามท่านพระครูเนี่ยถามผู้หญิงคนนั้นก็อิดเอื้อนไปว่าจำไม่ได้หมดจำได้แต่ใบเงินใบทองพระครูก็รับว่าจะหาให้เพราะว่าได้จดไว้เสร็จแล้วยาเนี่ยไปรักษาลุงหายเขาก็ได้แจ้งความให้พระครูทราบตอนนั้นพระครูทราบแต่ว่าพระครูไม่เชื่อพอประจวบเกิดพระสงฆ์เป็นอหิวาตกโรคก็เลยไปลองพูดดูบ้างได้รับคำตอบทักทายปราศรัยเป็นอย่างดีจนถึงว่าอยากจะพูดกับพระครูมานานแล้วเป็นต้นแต่นั้นมาพระครูก็รักษาไข้เจ็บด้วยยานั้นเป็นอะไรๆก็หายห้ามไม่ให้เรียกขวัญข้าวค่ายานอกจากหมากเพียงคำเดียวแล้วก็ไม่ใช่พูดแต่ครั้งสองครั้งเท่านั้นยังพูดบ่อยๆพระครูก็เลยบอกลงไปยังเจ้าคณะและกระทรวงผู้ที่ได้ฟังพระพุทธรูปพูดเนี่ยไม่ต้องว่าฟังคนเดียวพระนั่งพร้อมกัน15รูปก็ฟังพร้อมกันได้นะก็ให้ผู้หญิงที่เป็นหลานคนนี้ลองพูดกับลองพูดกับพระพุทธรูปเนี่ยนะตอนหลังไม่ได้ตอบก็บอกว่าในเมื่อความที่พระครูบอกมานั้นไม่ยืนยันว่าเป็นพระพุทธเจ้าพูดเป็นคิดเห็นว่าผีสางเทวดาที่สิงอยู่พูดบอกตำรายายานั้นเป็นสองขนานขนานหนึ่งเข้าใบส้มใบมะกาเป็นยาปัดขนานหนึ่งเข้าใบมะตูมเป็นยาคุมนะแล้วต่อไปนี้ก็เป็นหลักฐานคือเป็นหนังสือของพระครูป่าโมกมุนีที่เขียนเองเตรียมไว้ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในเวลานั้นก็คือรัชกาลที่5เนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จกลับจากมณฑลพยัพนะมีข้อความว่าเขียนที่วัดป่าโมกวันที่30มกราคมรศ124ลิขิตพระครูป่าโมกมุนีวัดป่าโมกเมืองอ่างทองขอถวายพระพรยังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงทราบ1เมื่อวันที่10ธันวาคมรศ124ปีนี้เวลาบ่ายประมาณ6โมงเย็นพระโตอยู่ในวัดป่าโมกป่วยเป็นไข้อหิวาตกโรคหมอรักษาก็ไม่บรรเทา ขณะนั้นอุบาสิกาเหลียนอยู่บ้านเอกราชแขวงป่าโมกเมืองอ่างทองมาขอยาตั้งความสัตยาธิษฐานต่อพระพุทธสยามแล้วก็เอาใบไม้ที่สมมุติว่าเป็นยานั้นเอามาต้มให้พระโตที่ป่วยนั้นฉันพระโตก็ฉันยาเข้าไปโรคของพระโตก็หายสมประสงค์พระโตนั้นเป็นลุงอุบาสิกาเหลียนนั้นเป็นหลาน 2. อุบาสิกาเหลียนมาแจ้งความต่ออาตมากับพระภิกษุสงฆ์ในวัดป่าโมกว่าพระพุทธสายญาตินี้ท่านเป็นหลวงพ่อฉันฉันจะธุระนึกเอาอะไรไปหาท่านมีเสียงออกมาจากหน้าอกเสมอท่านไม่ขัดฉันอาตมาถามอุบาสิกาเหรียญว่าเสียงที่พูดออกมาจากหน้าอกพระสายญาติเนี่ยดังออกมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่านึกเอาเองอุบาสิกาเหรียญก็บอกว่าจริงดังออกมาจริงๆ 3. วันที่14ธันวาคมรศ.124เวลา 6:00 น. 7:00 น.เลิกประชุมอาตมาภาพจัดให้พระสงฆ์ในวัดป่าโมกประมาณ10รูปคฤหัสถ์5คนศิษย์วัดด้วยรวมทั้งพระสงฆ์ทั้งหมดประมาณ30คนพากันไปที่พระวิหารพระพุทธสยามอุบาสิกาเหลียนก็ไปด้วยอาตมาภาพจึงให้พระสงฆ์จุดโคมไฟให้สว่างทั่วไปในวิหารนั้นให้พระสงฆ์ตรวจดูว่าจะมีผู้ใดทำกลมายาเร้นซ่อนเข้ามาแกล้งพูดกับอุบาสิกาเหลียนนะด้วยทำอย่างนี้เพราะกลัวว่าอุบาสิกาเหลียนจะเป็นคนพูดเท็จทุจริตพระสงฆ์ก็ตรวจดูตามทางคือพระวิหารและฝาผนังองค์พระทั่วไปทั้งหมดก็ไม่เห็นมีคนที่จะเข้ามาแอบแฝงอยู่ในที่นั้นได้อาตมาจึงให้พระสงฆ์ปิดประตูพระวิหารและให้รักษาคอยสอดแนมอยู่ในพระวิหารทั่วไปเพราะว่าไม่เชื่อคำอุบาสิกาเหรียญหวังใจจะจับเท็จอุบาสิกาเหรียญ 4. อุบาสิกาเหรียญ 1. อาตมาภาพและพระสงฆ์10รูปคฤหัสถ์ชาวบ้านศิษย์วัดรวม30คนพากันเข้าไปในพระวิหารพร้อมกันมีแสงไฟสว่างทั่วไปไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธสายญาติห่างประมาณ4ศอกอุบาสิกาเหรียญจุดธูปเทียนเอาใบพลู1ใบทาปูนพับสี่เหลี่ยมหมาก1ซีกยาสูบใส่พานบูชาแล้วออกวาจาตั้งอธิษฐานว่าดังๆพยานที่ไปก็ได้ยินทุกคนในคำอธิษฐานนั้นว่านิมนต์หลวงพ่อเอายาในพานนี้ไปฉันให้พระครูปาโมกมุนีดูประมาณ2อึดใจหมากที่ในพานก็หายไปอาตมาภาพกับพยานได้เห็นเป็นอัศจรรย์ในชั้นแรกจิตเชื่อเลยอาตมาภาพถามอุบาสิกาเหรียญว่านี่ฉันจะพูดด้วยได้หรือไม่อุบาสิกาเหรียญก็ร้องขึ้นว่านิมนต์หลวงพ่ พูดกับท่านพระครูจะได้หรือไม่ได้คืออุบาสิกาเหรียญเนี่ยจะเรียกพระพุทธรูปเนี่ยที่นอนพระสายญาติเนี่ยว่าหลวงพ่อส่วนท่านเจ้าวาดนี่เป็นคนเนี่ยนะเป็นพระเนี่ยเรียกท่านพระครูเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ไม่สับสนอุบาสิกาเหรียญก็บอกว่านิมนต์หลวงพ่อพูดกับท่านพระครูจะได้หรือไม่นะเวลานั้นได้ยินเสียงปรากฏอยู่ที่หน้าอกของท่านเป็นกระแสเสียงตอบว่าได้5ขณะนั้นอาตมาก็ยกมือขึ้นนมัสการร้องเรียกหลวงพ่อแล้วก็มีเสียงปรากฏออกมาจากหน้าอกหลวงพ่อตอบว่าเรียกทำไมอาตมาก็ไต่ถามต่อไปว่าหลวงพ่อในสมัยนี้หลวงพ่อมีความสุขสบายดีหรือเวลานี้ตอบออกมาว่าสบายอาตมาถามว่าหลวงพ่อสบายแล้วหลวงพ่อให้ความสุขสบายแก่ผมบ้างไม่ได้หรือเสียงตอบว่าพระครูก็เป็นสุขสบายอยู่แล้วอาตมาถามว่าจะให้เป็นสุขสบายขึ้นไปยิ่งกว่านี้จะได้หรือไม่ได้ตอบว่าไม่ได้เหตุใดจึงไม่ได้เดือนยี่กับเดือนห้าจะเกิดโรคอหิวาตกโรค แล้วส่วนที่จะเกิดโรคอหิวาตกโรคทำไมถึงทราบได้แล้วหยูกยาจะไม่ทราบบ้างหรือถ้าทราบยาได้แล้วบอกเป็นทานแก่มหาชนคนทั้งหลายทั้งปวงสืบไปไม่ต้องกินยาไม่กินยาแล้วจะกินอะไรถึงจะหายกินน้ำมนต์ก็หายเดือนยี่กับเดือนห้ายังอยู่อีกหลายราตรีจะคิดเวียนเทียนถวายจะชอบหรือไม่ชอบชอบจะทำข้างขึ้นหรือข้างแรมให้ทำข้างแรมเครื่องดนตรีนั้นจะต้องใช้หรือว่าไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ตอบหรือว่าจะไม่ชอบชอบแต่ดอกไม้ธูปเทียนเวียนเทียนเท่านั้นตอบว่าที่มหาชนมาเวียนเทียนและที่มาขอน้ำมนต์ไปรับประทานตั้งแต่เดือนอ้ายไปถึงเดือนยี่เดือนห้าจะเกิดไข้อหิวาตกโรคนั้นถ้ากินครั้งเดียวนี่จะคุ้มไปถึงได้หรือไม่ได้ได้พยานพระและคฤหัสถ์ก็ได้ยินที่มานั่งประชุมฟังเสียงพูดเป็นอัศจรรย์ได้ยินทั้งพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ได้ยินทุกคนเป็นอัศจรรย์ขั้นปฐมถึงได้ยินเสียงปรากฏอย่างนี้อาตมาก็ยังไม่เชื่อแท้ยังมีความสงสัยอยู่ว่าจะเป็นเสียงพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์เทวดามนุษย์พูดแทนอย่างใดอย่างหนึ่งอาตมาภาพไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงอัศจรรย์จากหน้าอกของพระพุทธสายญาติดังนี้อันนี้เป็นวันแรก6ต่อมาวันที่16ธันวาคมรอสอ124เพลา4ทุ่มอาตมาภาพและพระสงฆ์15รูปคฤหัสถ์20คนอุบาสิกาเหรียญด้วยพากันเข้าไปในพระวิหารอีกไปตรวจดูในพระวิหารมีแสงไฟสว่างตามที่ตรวจดูมาแต่เดิมก็ไม่เห็นมีใครคนหนึ่งคนใดที่จะเข้ามาแอบแฝงซ่อนเร้นบังกายอยู่ในพระวิหารและองค์พระพุทธสายญาติได้ตรวจทั่วไปพร้อมด้วยพระสงฆ์และคฤหัสถ์ก็พากันจุดธูปเทียนนมัสการบูชาปิดประตูรายกันอยู่ทั่วไปในพระวิหารคอยดูคนทุจริตที่จะมาทำเสียงอาตมาภาพนั่งอยู่ที่ตรงพระพักพระพุทธสายญาติอุบาสิกาเหรียญก็ร้องขึ้นดังๆว่าหลวงพ่อเสียงก็ดังมาจากหน้าอกของท่านว่าอยากจะพูดกับพระครูปาโมกมุนีอีกอาตมาภาพก็ถามว่าผมอยากจะทำรั้วสังกะสีตาข่ายทำเป็นรั้วกั้นให้รอบองค์หลวงพ่อหลวงพ่อจะชอบหรือไม่ครับ ชอบ เดิมหลวงพ่ออยู่วิหารเก่าอยู่ริมฝั่งข้างๆศาลาโรงธรรมเหนือกุฏิกับผมขึ้นไปเพราะว่าเจ้านายเสด็จไปมาตรัสถามวิหารเก่าอยู่ที่ไหนกับผมก็เพชรทูลขัดข้องเพราะไม่รู้เหมือนกันถ้าจะถามเดิมหลวงพ่ อยู่ที่ไหนครับ อยู่เมืองลาว เมืองลาวที่อยู่นั้นสมมติเรียกว่าเมืองอะไร ก็ไม่มีคำตอบเงียบ เหตุใดถึงได้มาอยู่วัดป่าโมกได้ครับ ลอยน้ำมา ลอยน้ำมาพบปะอยู่ที่ไหน ถ้าอยากจะรู้แล้วให้เข้าไปแต่พระครูองค์เดียวจะเล่าของเก่าแก่ให้ฟังทั้งสิ้น กับผมซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ปิดทองให้เป็นที่งดงามขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างนี้หลวงพ่อจะชอบหรือไม่ชอบ ชอบ อาตมากับพยานพระสงฆ์และคฤหัสถ์มีชื่อที่ได้ยินได้ฟังได้ทราบเหตุที่เป็นอัศจรรย์บังเกิดขึ้นในวัดอาตมาได้ทำรายงานไว้ลอกคัดถวายแด่พระเดชพระคุณพระบรมทรงทราบขอบุญบารมีพระเดชพระคุณเป็นที่พึ่งเพราะเป็นการอัศจรรย์จะเป็นเสียงพูดผีปีศาจหรือเทวาอารักษ์อามนุษย์อย่างใดก็ยังไม่เชื่อแท้ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดขอถวายพระพรลงชื่อพระครูปาโมกขมุนีนะงั้นท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ได้มีจารึกไว้เรื่องของพระพูดได้คือพระนอนพระสายญาติวัดป่าโมกเนี่ยนะครับที่จังหวัดอ่างทองท่านมีโอกาสท่านขึ้นไปเที่ยวไปนมัสการก็น่าที่จะลองไปกราบนมัสการพระพุทธสายญาติองค์นี้ที่ใหญ่มหึมานะครับ ที่วัดป่าโมกอ่างทองครับ คนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับวัดวาอารามเนี่ยต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าในวัดวาอารามแต่ละที่เนี่ยก็มักจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณเพราะเรื่องของศาสนานี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณโดยตรงอยู่แล้วเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของการรื้อกุฏิพระนะครับการรื้อกุฏิพระนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสิ่งไหนก็ตามที่อยู่ในวัดเป็นอาณาบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์มักจะมีผู้ที่ปกป้องคุ้มครองยิ่งเป็นวัดเก่าๆยิ่งน่ากลัวหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าวาดวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านเคยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าการรื้อกุฏิเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหตุเกิดที่วัดช่างเหล็กวัดช่างเหล็กอยู่เขตอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเราวิ่งเรือตามกระแสน้ำไปทางจังหวัดพระนครเนี่ยจะอยู่ใต้จากวัดหลวงพ่อจงไปไม่มากวัดช่างเหล็กวันนั้นเขากำลังจะรื้อกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิเก่าแข็งแรงมากแต่ว่าเป็นกุฏิเก่าๆประตูหน้าต่างก็ไม่กว้างอากาศก็ไม่ดีสมภารก็เลยจะรื้อแล้วทำใหม่ก็ตั้งท่ารื้อกันตั้งแต่ตอนเช้าพระฉันข้าวเสร็จก็นั่งก็ทำพระองค์พาดขึ้นไปก่อนพระองค์ก็คือไม้ไผ่ที่ตัดแล้วเหลือให้เหลือตาเป็นข้อนะครับสำหรับไว้เหยียบจะเหลือกิ่งไผ่ไว้หน่อยนึงสำหรับไว้เหยียบเมื่อทำนั่งร้านขึ้นไปเพื่อขึ้นหลังคากำลังจะรื้อกระเบื้องความจริงเพิ่งจะรื้อกระเบื้องได้แถบเดียวยังไม่เต็มแถบดีซะด้วยซ้ำพระด้วยคารวาสด้วยก็พักถึงเวลาเพลพอฉันเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสก็สั่งพระพักว่าเดี๋ยวสักบ่ายโมงค่อยทำต่อท่านไปนั่งฉันน้ำร้อนน้ำชากันในโบสถ์ระหว่างนั้นปรากฏว่ามีลมพัดมาด้านหลังวัดมีกอไผ่กอไผ่ใหญ่มากก็เหลียวไปดูความจริงไม่ใช่ลมเป็นเสียงเหมือนคนควงกระบองปรากฏว่ามีเงาดำสูงกว่ายอดไผ่เดินข้ามยอดไผ่มาเข้ามาถึงบริเวณนั่งร้านที่เขากำลังรื้อหลังคาลมก็กันโชกไอ้เงาดำนั่นก็กระชากนั่งร้านพังหมดเสร็จแล้วก็เดินย่างกลายมาทางโบสถ์ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระทั้งลูกวัดทั้งสมภารเนี่ยบอกว่าเกือบจะไม่หายใจเกือบจะช็อกตายไอ้เงาดำน่ะเดินไปเดินมาแล้วก็หายไปเรื่องราวผ่านไปทุกคนไม่กล้าขึ้นกุฏิแล้วต่างลงเรือข้ามฟากมาหาหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงว่าหน้าต่างพอดีวันนั้นหลวงพ่อฤาษีนั่งอยู่ที่นั่นพอดีเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีนี่ไปหาหลวงพ่อจงบ่อยถ้าหากว่ามีธุระอะไรท่านก็มักจะให้คนไปตามหลวงพ่อฤาษีถามว่าว่างไหมถ้าว่างในกลางวันให้ไปคุยกันหน่อยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าคุยกับหลวงพ่อจงได้ประโยชน์มากเพราะผลของการปฏิบัติหลวงพ่อจงท่านปฏิบัติพระกรรมฐานได้ดีมากท่านแนะนำอะไรต่ออะไรทุกอย่างในจุดที่สำคัญพูดถึงอารมณ์ของจิตมีประโยชน์มากเสร็จแล้วพวกนั้นพอไปถึงก็ไปไหว้หลวงพ่อจงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหลวงพ่อท่านก็อธิบายให้ฟังถามท่านมหาวีระเขาดูสิหมายถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าผีมีไหมพวกนั้นก็หันหน้ามามองความจริงเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กก็ชอบพอกันกับหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องผีนี่ผมโดนมาจนเข็ดแล้วครับหลวงพ่อปานนั้นเคยสั่งว่าอย่าอวดเก่งกับผีอย่าอวดดีกับพระเรื่องนี้จริงไม่ไหวหรอกถ้าผีจะให้ผมสู้ผมไม่สู้อะถ้าผีเล็กๆก็ยอมสู้ผีใหญ่ก็สู้ไม่ได้เขาก็เลยถามว่าผีตัวโตแบบนั้นอะไอ้ที่หัวสูงเลยโบสถ์เนี่ยเป็นแบบอะไรก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ยักษ์ก็จะเป็นพวกกุมพันแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกว่าตอนเวลาที่ท่านจะรื้อกุฏิคงไม่ได้บอกเจ้าของเขาก่อนนะเขาก็เลยบอกไม่ได้บอกอะเห็นมันเก่าก็เลยอยากจะรื้อซ่อมแซมก็เลยบอกว่าไอ้รื้อนะรื้อได้แต่หากว่าเจ้าของเดิมนะเขายังหวงแหนอยู่เขาอาจจะไม่ยอมให้รื้อหรือว่าถ้าอยากจะรู้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครขัดคอก็เคยเห็นหลวงพ่อปานท่านบวงสรวงก่อนเสมอว่าเจ้าของจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ท่านก็รื้อไม่ให้ท่านก็ไม่รื้อหลวงพ่อจงก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องจริงผีที่มาน่ะเป็นยักษ์ลูกศิษย์ท้าวเวสสุวรรณทีนี้พวกเขาก็ถามว่าแล้วทำยังไงล่ะถึงจะรื้อได้ หลวงพ่อจงก็บอกให้ไปตั้งศาลเพียงตาบอกเขาเสียก่อนบอกเขาให้รู้เรื่องว่าเราจะทำอะไรถ้ารื้อมาแล้วต้องทำให้ดีกว่าเก่าจะไปยุบของเขาให้เล็กกว่าเก่าไม่ได้กุฏิหลังนั้นยังแข็งแรงอยู่ไม้ไร่ยังดีต้องทำให้สวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าว่าอย่างนั้นอย่าไปหากำไรจากการรื้อเอาไม้เอาไร่เขาไปขายไม่ได้นะพวกที่มาจากวัดช่างเหล็กเขาก็รับรองแล้วเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจงให้ไปบวงสรวงหลวงพ่อจงก็ชวนหลวงพ่อฤาษีก็ไปด้วยกันหลวงพ่อจงท่านก็ถามหลวงพ่อฤาษีว่าจะทำยังไงกันดีเสียงฉันไม่ค่อยมีหลวงพ่อฤาษีก็บอกว่าเอางี้แล้วกันบวงสรวงผมทำเองเดี๋ยวพอหลวงพ่อจงนั่งเป็นประธานแล้วการตกลงกับกุมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของหลวงพ่อจงแต่ว่าการบวงสรวงเชิญมาเป็นเรื่องของหลวงพ่อฤาษีดีไหมท่านก็บอกว่าดีก็เลยตั้งพิธีบวงสรวงกันขณะที่บวงสรวงเองก็ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สี่ท่านปรากฏกายขึ้นสี่องค์หลวงพ่อจงท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวมันสูงมากเลยศาลาทำให้ปรากฏแก่คนทุกคนเป็นเงาดำคนทุกคนเห็นกันหมดโดยเฉพาะเจ้าวัดกับมัคคณายกที่รื้อกุฏินะถึงก็นั่งก้มหน้านิ่งแต่ละท่านมีกระบองเหมือนกับพลองลูกเสือเนี่ยนะอนุภาพหลวงพ่อจงทำให้ทุกคนได้เห็นภาพอันมหัศจรรย์นี้หลวงพ่อจงท่านทำให้ทุกคนเห็นหลวงพ่อจงนี่เป็นพระอภิญญานะหลวงพ่อฤาษีท่านว่าถ้าแค่ลำพังอาตมารูปเดียวนะเจ๊งละไม่มีทางเห็นคนเดียวเห็นได้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้แต่หลวงพ่อจงท่านมีฤทธิ์อภิญญามากท่านทำให้คนอื่นเห็นด้วยได้พอเสร็จแล้วหลวงพ่อจงก็ถามให้เขาตอบหัวหน้าเขาก็ตอบว่าการทำอะไรไม่ได้ปรึกษาหารือไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ดีกว่าเดิมจะทำให้เลวกว่าเดิมจะยุบลงไปหลังเล็กๆไม้ของสงก็จะเหลือแล้วในที่สุดก็จะทอดทิ้งไปหรือไม่ก็เอาเข้าบ้านเข้าช่องไปชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะเดือดร้อนกันทีหลังก็เลยไม่ต้องการให้รื้อถ้าหากว่าต้องการจะทำให้ดีกว่าเก่าใหญ่เท่าเก่าอย่างนี้ทำได้รื้อได้ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นนั้นว่าคนทุกคนที่รื้อก็จะต้องถึงกับทุพพลภาพทุกคนแต่ไม่ถึงตายเรื่องนี้หลวงพ่อจงก็หันมาถามเจ้าวาดกับมรรคนายกทุกคนยกมือท่วมหัวเลยยกมือพนมรับปากว่าจะทำตามนั้นแหละนะโอปติกะก็คือพวกที่มีรูปร่างเป็นกายทิพย์ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาแต่จะเห็นได้ด้วยตาทิพย์เท่านั้นผู้มีฌานเท่านั้นจึงจะเห็นโอปติกะก็ได้แก่พระภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาและกุมพันธ์นี่ก็เป็นหนึ่งในโอปติกะที่ว่านี่ครับต่อไปจะเล่าเรื่องตำนานของรูปปั้นช้างอาถรรพ์อันเป็นที่มาของวัดช้างล้อมนะครับนานกว่า700ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีใครไม่เคยรับรู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองแค่ไหนโดยเฉพาะในยุคที่เจ้าพญาลิไทยยังทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้นเมืองลูกหลวงแห่งนี้ได้ถือว่าเป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมากที่สุดเจดีย์สูงใหญ่ตระหง่านเยี่ยมฟ้าแล้วก็มีร่องรอยความยิ่งใหญ่ของอดีตที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงในอดีตทำให้เรามองเห็นภาพอันอลังการที่ผ่านมาแล้วนั้นได้เป็นอย่างดีกำแพงรอบนอกของพระอารามซึ่งกั้นแบ่งพุทธวาสออกเป็นสัดเป็นส่วนนั้นกว้างใหญ่ในขณะที่ถ้าหากว่าเดินตัดเข้าไปข้างในก็จะแลเห็นซากเสาหินที่สร้างขึ้นมาจากศิลาแรงและอิฐแดงก้อนใหญ่คล้ายกับเป็นอุโบสถตั้งอยู่เบื้องหน้าแต่ว่าเมื่อเดินผ่านจุดนี้เข้าไปโดยมีกำแพงชั้นในล้อมรอบอีกทีก็จะเป็นเจดีย์ใหญ่ที่มีขั้นบันไดทอดขึ้นไปสู่เบื้องบนโดยรอบฐานเจดีย์นั้นก็จะมีรูปปั้นช้างที่บางตัวก็หักพังงวงงาหายไปจนเกือบหมดแล้วก็ล้อมรอบอยู่ทั้ง4ด้านไม่มีใครทราบว่าวัดแห่งนี้มีชื่อว่าอย่างไรในอดีตหากแต่เมื่อมีคนค้นพบขึ้นมาจึงได้เรียกตามประสาชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เรียกกันติดปากกันมาตามลักษณะของวัดที่เขาเห็นโดยมีรูปช้างเด่นชัดล้อมรอบอยู่นั้นว่าวัดช้างล้อมไม่ต้องแปลกใจถ้าหากว่าท่านเดินทางจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วจะพบว่ามีวัดชื่อเดียวกันนี้อยู่ในอุทยานแห่งประวัติศาสตร์แห่งนั้นเหมือนกัน